Калі б мы з вамі жылі ў славным месце полацкім у той час, дык, мабыць, не раз чухалі б патыліцу, як разлічыцца з падаткамі. Іх было шмат: вайсковы, падымны, пагалоўны, піцейны, які называўся чопамам або сосавым. Хто варыў піва, рабіў віно ці гнаў нешта мацнейшае, плаціў ваяводзе і войту капшчызну. Палачане па чарзе вартавалі горад, рамантавалі сцены і вежы, трымалі на пастоі вялікакняжацкіх жаўнераў. Як і ўсе гарады і мястэчкі Рэчы Паспалітай, Полацк плаціў падводны падатак на падводы і коней паслам, кур'ерам ды іншым дзяржаўным людзям. Сваё патрабаваў і магістрат, што збіраў так званыя складанкі або паслугі. Багатыя жыхары хацелі кіраваць паўнаўладна, бяднейшыя змагаліся за свае правы. Месцічы вымагалі, каб іх дэпутаты правяралі ўсю дзейнасць магістрату. Такія рэвізіі ператрускі выяўлялі шмат злоўжыванняў, вельмі падобных на сучасныя. Замяць некаторыя было цяжка, і тады парушальнікамі займаліся суддзі. Полацк доўга гаварыў пра суд над бурмістрам Даніелем Клібневічам. Праз подкуп ён дабіўся выбрання радцам свайго свагра Курбатовіча, прысабечваў падаткі і рознымі хітрыкамі паклаў у кішэню 1000 злотых. Побыт з ім на лаве падсудных сядзеў радца Міхневіч, які наклаў лапу на падаткі з полацкіх корчмаў. Бурмістр Мікола Зелядніцкі вызначыўся тым, што, карыстаючыся службовым становішчам, прызначыў свайго зяця Яна Лашкевіча магістрацкім пісарам і пачаў разам з ім чыніць суд не ў ратушы, як належыць, а ў сябе дома. Сябры магістрату не грэбавалі хабарамі. Полацкі купец Сімох Броўка, пазалаціўшы патрэбным людзям руку, атрымаў, напрыклад, вольнасць ад старого мыта. Не ведаю, як наконт блату, а слова «карупцыя» гэтак сама, як і сесія, тым часам ужо было добра вядомае. У чэрвені 1676 году у горадзе адбыўся сход магістрацкіх асобаў усіх трох сесій і паспалітах, які запрапанаваў полацкім уладам скласці падатковую ведамасць разам з паспольствам, гэта значыць з простымі гараджанамі, і збіраючы падаткі не адступаць як пана раднага, так і паспалітава, багатава і ўбогава, без ніякай карупцыі, не так, як перад цем. Даведаўшыся пра ўсё гэта, будзем тым не менш спадзявацца, што большасць месцічаў зарабляла сабе на жыццё сумленна. У 17 стагоддзі, як і раней, палачанаў кармілі не толькі рамяство ды гандаль, але і земля. Горад меў сваё ворава, пашу, сенажаці і пушчу. Ужо знаёмы нам італьянец Александр Гваніні піша, што зямлю на Полачыні ў тыя часы ўраблялі так. Улетку, пачынаючы з Пятровага дня і да ўспення Багародзіцы, высекалі лес і хмызняк. Сечаныя дрэвы засыпалі саломою і пакідалі на зіму. Увесну, пасля вялікадня, калі прыгрэе сонца, ляда зноў пакрывалі саломою і выпальвалі да чыста. На ачышчаныя двуголле і галавешы зямлі спачатку сеялі пшаніцу. Там бывае такі ўраджай, зазначае іншаземец, што можна сцвярджаць, якраз тут і нарадзілася багіня земляробства палёвы збожжа Церэра. Тым самым парадкам сеялі ячмень. Земля на месцы выпаленага лесу без усякага ўгнаення давала добры ўраджай 6-8 гадоў запар. Карысталіся і такім спосабам сяўбы. Да дзвюх частак ячменю дамешваюць адну частку жыта і гэтую сумесь сеюць увесну. Ячмень згнуць у тое самае лета, а жыта застаецца зімаваць. На наступны год яно такое ўраджайнае і густое, што праз яго цяжка праехаць верхам, і такое высокае, што ледзь бачна конніка, прычым адно зерне дае 30 і болей каласоў. Продкі, паводле Гваніні, найчасцей сеялі таксама авёс, гарох, яго сушылі і захоўвалі каля гумнаў на азяродах, а таксама грэчку і рэпу. У 1600 годзе прыдзвінне напаткаў страшэнны голад. Хто не сканаў ад яго, стаў ахвярою чумнага паморку. У Полацку памерлі 15 тысяч жыхароў і людзей, што сабраліся сюды з наваколля, шукаючы нейкага паратунку. 1607 – новая беда. Верхні замак знішчаны пажарам. Агонь не злітаваўся і над Сафійскім саборам. Паслы полацкага ваяводства прывезлі сойму пастанову. руіны церкві старой Святой Софіі забудаваць і паправіць, абы там коштам сваім абывацелі кнігі земскія і градскія свайго ваяводства хавалі. Адбудовую святыні кіраваў арцыбіскуп полацкі і віцебскі Есафат Кунцевіч. Як сведчаць дакументы, ён аднавіў старажытныя муры, а ў чатырох рагавых вежах непатрэбныя верхі, што царкве ніякай карысці не дадавалі, скінуў, а сярэднюю вежу, прыгожа аздобіўшы, зрабіў яшчэ больш высокую. Есафат Кунцевіч быў владыка не праваслаўны і не каталіцкі, а уніяцкі. Уніятам належала Святая Софія, што ў 1620 годзе зноў прыняла вернікаў. Хто ж такія уніяты? Пасля дзяржаўнай уніі кароны і княства на беларускіх землях пачынае ўзмацняцца каталіцтва, што нясе з сабою пагрозу паланізацыі. У Масковіі тым часам з'яўляюцца свае патрыархі, якія заадно з царамі глядзяць на Літву Беларусь як на сваю вотчыну і дзеля яе захопу збіраюцца выкарыстаць праваслаўную веру нашых продкаў. Дапамагчы пазбавіцца ад прэтэнзіяў Варшавы і Масквы, а таксама ад небяспекі рэлігійнай варожасці ў самой краіне, магла новая вера, якая паяднала б в адным храме каталіцтва з праваслаўем. Гэта разумелі і свецкія, і духоўныя асобы вялікага княства, прыхільнікі яго самастойнасці. Такую веру магла даць рэлігійная унія. З лаціны гэтае слова перакладаецца як адзінства, аб'яднанне. Ідэя уніі ажыццявілася ў 1596 годзе на Берасцейскім саборы. Беларускія і ўкраінскія праваслаўныя ўладыкі прызналі вяршэнства рымскага папы, але захавалі ўсе свае ранейшыя грэцкія абрады. Вялікі князь Жыгімонт Ваза адразу выдаў прывілей пра зраўнаванне ў правах грэка-каталіцкага духавенства з рыма-каталіцкім і пра вечную падтрымку уніяцкай царквы уладай. Пад саборнай граматай аб уступленні ў унію стаіць і подпіс полацкага ўладыкі. Григорій Герман, міласцю Божую, архієпіскоп Полоцький, владика Вітівський, Мстиславський, рукою власною. Гэта ён 9 кастрычніка 1596 году у Берасцейскай царкве Святого Миколи урачыста прачытаў напісаны на пергамені тэкст уніі, абвясціўшы гэтым самым пастанову сабору. Кажучы пра гістарычны лёс беларусаў, некаторыя аўтары параўноўваюць унію з перамогаю пад Грунвальдам. Разгром тэўтонцаў адвёў пагрозу фізычнага вынішчэння продкаў. Аб'яднанне цэркваў выратавала ад смерці духовнай. Выратавала найперш дзякуючы жывой народнай мове, якая жыла ва уніяцкіх храмах і манастырах, у казаннях, у навучанні і царкоўных спевах. У грэка-каталіцкай царкве верніку не трэба было спяваць на незразумелай стараславянщине. Уладзімір Караткевіч быў, магчыма, не надта далёкі ад праўды, калі пісаў, што нашы прабабкі замест «Ісусчым ва гробе жывот даравал» странна выводзілі сваімі галасамі «Даруем, Господзі!» і сухі верабей за плот паламаў. Ва уніяцкім Сафійскім саборы палачане спявалі «Ты стварыў, ты адкупіў, ты мяне, Божа, асвяціў, нехай табе, дзе ёсць людзі, чысці схвала будзе, цалуючы твае раны, збавіцелю наш каханы. Рукі, вочы к небу ўзносім, адпушчэння грахоў просім, о Марія, Маці Божа, ты найчыстая і прыгожа, прычыніся к Богу за намі, нягоднымі грэшнікамі». Новая царква стала адной з дзяржаўных рэлігій Рэчы Паспалітай і была падпарадкаваная непасрэдна папу. Яна паступова пераможа, як сапраўды народная, таму што будзе аб'ядноўваць большасць хрысціянскага насельніцтва Беларусі. Найперш селянаў. І шырока карыстацца моваю народа, беларускай. Як народную, яе разглядалі Кастусь Каліноўскі, Максім Богданович, Вацлаў Ластоўскі, а таксама, між іншым, і Фрыдрых Энгельс, які грунтоўна вывучаў гісторыю Рэчы Паспалітай. У канцы 18 стагоддзя грэка-католікамі былі тры чвэрткі ўсіх жыхароў Беларусі. Уніяты добра ведалі, што яны не палякі і не католікі. Таму, як мы пазней убачым, так ненавідзелі унію маскоўскія цары ды іх верныя прыслужнікі ў рызах. Царскі сатрап Мураўёў, які атрымае пасля расправ з паўстанцамі Каліноўскага мянушку вешальнік, цалкам слушна казаў, што уніяты замінаюць пашыраць рускі дух на беларускіх землях. Унія пачалася з палітыкі, а працягвалася як лёс народу. Адзін з сучасных яе даследчыкаў пісаў: «Два з паловаю стагоддзі праіснавала уніяцкая царква на Беларусі. Гэты час не быў літасцівай да нашай бацькаўшчыны. Страта дзяржаўнасці, няўхільнае ўзмацненне нацыянальнага ўціску, спачатку паланізацыя, пасля русіфікацыя, выкіданне беларускай мовы з дзяржаўнага ўжытку, забарона беларускага слова ўвогуле, нечуваны духоўны гнёт. І ўсё гэта пасля велічай славы, пасля ўзлёту нацыянальнай культуры і навукі ў азораныя вышыні чалавечага духу. І адзінае, чым трымалася ў тыя жахлівыя часы беларушчына, гэта нацыянальная уніяцкая царква. Яна была дадзена Богам нашаму народу, каб выстаяў ён, не зламаўся пад варожымі бурамі, не знік з твару зямлі, каб знайшоў ён, адкрыў і явіў свету сваю пакутніцкую, сваю святую праўду. І яна, уніяцкая царква, гэтая жывая душа Беларусі, давала народу веру ў сваю праўду, давала красу і моц беларускаму духу дзеля творчасці і змагання. І, магчыма, дзякуючы толькі ёй, уніяцкай царкве, мы, беларусы, яшчэ ёсць у свеце і гучыць яшчэ пад вечным небам нашая дзівосная мова».